अभी सूत्र विचार चल रहा है इक्षतेर ना शब्द अशब्द प्रधान अशब्द अर्थात शब्द न अप्रतिपाद्यते शब्द अर्थात आगम आगम के द्वारा जिसका प्रतिपादन नहीं हुआ है ऐसा प्रधान ये जगत कारण नहीं होगा। क्यों इक्षते ईक्षण रूप का क्रिया कहा गया है जो कि चेतन धर्म है प्रधान अचेतन है जिसमें ईक्षण नहीं हो पाएगा। तो अभी विचार चल रहा था कि अगर जगत कारण ईश्वर है तो ये ईक्षण करेगा ईक्षण का विषय क्या होगा तो कहा गया कि आगे जो सृष्ट पदार्थ होंगे उन्हीं का ही ज्ञान का विषय वही सब बनेंगे नाम रूप जो आगे सृष्टि होगा वही ज्ञान का विषय बनेगा। पूर्व पक्ष कहा था कि ज्ञान होने के लिए शरीर आदि का आवश्यकता है तो सिद्धांति वहां कहा कि जीव को ज्ञान होने के लिए शरीर आदि का अपेक्षा है क्योंकि जीव का ज्ञान प्रतिबद्ध है। ईश्वर को ज्ञान होने के लिए शरीर आदि का आवश्यक नहीं है क्योंकि ईश्वर तो प्रतिबंध कारण रहित है जीव में प्रतिबंध होता है अविद्या अज्ञान इसके लिए जीव का जो ज्ञान होता है वो परिच्छिन्न ज्ञान होता है। ईश्वर में ये अविद्या अज्ञान नहीं होने से आवरण नहीं होने से ईश्वर का ज्ञान में कोई प्रतिबंधक नहीं है। टीका में संकते अपसिद्धांतम संकते ननु इति पूर्व पक्ष अभी शंका कर रहा है ननु नास्ति तावज ज्ञान प्रतिबंधक कारणवान ईश्वराद अन्यः संसारी नान्यो अतोस्ति दृष्टा नान्यो अतोस्ति विज्ञाता इति श्रुते है। सिद्धांति कह दिया कि ईश्वर अलग है जिसका ज्ञान में कोई प्रतिबंधक नहीं है और जीव भिन्न है जिसका ज्ञान में प्रतिबंधक होता है और जीव के लिए शरीर इंद्रिया इत्यादि का अपेक्षा है ईश्वर के लिए नहीं है। पूर्व पक्ष अभी कह रहा है कि आप ये जीव और ईश्वर इस प्रकार की विभाग कर दिए तो ज्ञान वाले दो होते हैं जीव भी होता है ईश्वर भी होता है। पूर्व पक्ष कहता है कि ननु नास्ति इस प्रकार विभाग नहीं है तावत प्रथमम ज्ञान प्रतिबंध कारणवान ईश्वराद अन्य संसारी ज्ञान का प्रतिबंधक करने वाला प्रतिबंध कारण हो गया अविद्या ज्ञान प्रतिबंध कारण अविद्या अविद्यावान अविद्यावान कौन होगा जीव होगा ईश्वर होगा जीव तो ज्ञान प्रतिबंध कारणवान ऐसा कोई संसारी है जो कि ईश्वराद अन्य है ऐसा कोई नहीं है। ज्ञान प्रतिबंध कारणवान ईश्वराद अन्य संसारी सब समानाधिकरण है ऐसा कोई ये नहीं है। नान्यो अतोस्ति दृष्टा नान्यो अतोस्ति विज्ञाता इति श्रुते हैं। अतः अतः अर्थात ईश्वराद अन्य कोई दृष्टा नहीं है कोई विज्ञाता ममता कोई नहीं है इति श्रुते हैं। टीका में ज्ञाने प्रतिबंध कारणानि अविद्या रागादीनि ज्ञान में प्रतिबंध करने वाले कौन है कहते हैं अविद्या अविद्या का कार्य राग राग आदि ने राग द्वेष इत्यादि ये सब ज्ञान में प्रतिबंधक होते हैं। ये सब रजतम गुणों का कार्य है जितना जितना ये रजतम गुण हटेंगे ये राग द्वेष आदि अविद्या उतना शिथिल होगा तो ज्ञान का प्रतिबंधक उतना घटेगा सात्विक ज्ञान धीरे धीरे होगा अविद्या राग आदि में श्रुतौ तो यहाँ तक तो अविद्या राग आदि नहीं यहाँ विराम है नहीं है यहाँ थोड़ा कमा कर दे सकते हैं अर्थात यहाँ वाक्य पूरा हो गया ज्ञाने प्रतिबंध कारणानि अविद्या राग आदि नहीं ये एक वाक्य हो गया। आगे श्रुतौ अतः जो श्रुति दिया नान्यो अतोस्ति दृष्टा नान्यो अतोस्ति विज्ञाता भाष्य में दिया ना ये श्रुति के लिए कहते हैं श्रुतौ अर्थात वो श्रुति में अतः न अन्य अतो अस्ति ये अतः शब्द का क्या अर्थ कहते हैं ईश्वराद अन्य ईश्वराद अन्य अतो अन्य अतो अन्य अर्थात ईश्वराद अन्य नास्ति इति अन्वय श्रुतौ अन्वय इस प्रकार के द्वितीय वाक्य है। बिल्कुल प्रथम वाक्य तो हो गया ज्ञान है प्रतिबंधक कारणानि अविद्या रागादीनि ये एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य है श्रुति में अन्वय किस प्रकार कहेंगे कहते अतः अत का अर्थ ईश्वराद अतो अन्य अन्य का अर्थ कहते हैं ईश्वराद अन्य नास्ति इति अन्वय ये श्रुति में इस प्रकार के अन्वय कर लेंगे ये दूसरा वाक्य। अच्छा तो इस प्रकार की पूर्व पक्ष कहता है भाष्य में आगे, तत्र किम इदम उच्यते संसारिणः शरीरादि अपेक्षा ज्ञानोत्पत्तिर न ईश्वरस्य इति। पूर्व पक्ष कह रहा है कि देखिए श्रुति कहती है कि ईश्वर जीव ऐसा कोई भिन्न नहीं है, क्योंकि ज्ञान जिसको होता है वो एक ही है, वो ईश्वर है, ईश्वर से भिन्न कोई संसारी नहीं है। तो तत्र अर्थात अन्य से अभावात, अन्य कोई नहीं है ऐसा स्थिति होने पर किम इदम उच्यते, आपने क्या ऐसे कह दिया संसारी को ही शरीर आदि को अपेक्षा करके ज्ञान होगा, ईश्वर को नहीं होगा। मतलब ईश्वर को शरीर आदि का अपेक्षा नहीं है ज्ञान होने के लिए, विभाग आप कैसे कर दिए, ऐसा तो कोई नहीं है, एक ही तो है, ज्ञान जिसको होता है वो एक ही है। तो इस प्रकार पूर्व पक्ष का ये शंका होने से अत्र उच्यते सिद्धांति उत्तर देता है। टीका में औपाधिकस्य जीवेश्वर भेदस्य मया उक्तत्वान् न उपसिद्धान्त इत्याह। सिद्धांति का कहना है कि जीव ईश्वर का जो भेद है वो औपाधिक भेद, उपाधि को लेकर के भेद है। तो जीव का उपाधि हो गया अविद्या जो कि आवरणात्मक है, ईश्वर का उपाधि हो गया माया जो कि केवल विक्षेपात्मक है, ईश्वर में आवरण नहीं है। मया उक्तत्वात् इसलिए उपसिद्धान्त नहीं है। अच्छा भाष्य में अत्र उच्यते सत्यम, पूर्व पक्ष जो कहा कि अतो अन्य द्रष्टा न अस्ति, सिद्धांत कहता कि सत्यम न ईश्वराद अन्य संसारी, ईश्वर से अन्य कोई संसारी नहीं है, ये वास्तविक ये बात सत्य है। तथापि देहादि संघात उपाधि संबंध इष्यते एव, देहादि संघात, संघात कहने से देह स्थूल देह हो गया, आगे संघात में और कर्ण आ जाएंगे, मनोबुद्धि ये सब आ जाएंगे, ये हो गया देहादि संघात, यही हो गया उपाधि। देहादि नाम संघात तदेव उपाधि तस्य संबंध, तो देहादि संघात उपाधि का संबंध तो इष्यते एव, ये तो स्वीकार करते हैं वेदांति कहता है। तो दृष्टांत देता है घट करक गिरि गुहादि उपाधि संबंध इव व्योम्नः, व्योम्नः आकाशस्य, घट करक गिरि गुहा इत्यादि ये सब उपाधि के साथ संबंध होता है, जैसे आकाश का संबंध होता है अर्थात कल्पित संबंध। तो और ये सब उपाधि के द्वारा क्या होता है, कहते हैं तत्कृतश्च शब्द प्रत्यय व्यवहारो लोकस्य दृष्टः। तत्कृत, तत्कृत अर्थात ये उपाधि के द्वारा होता है, टीका में इसको दे दिया तत्कृत, तत्कृत उपाधि संबंध कृत, उपाधि का संबंध से हुआ। तो आगे उपाधि का संबंध होने से शब्द तदजन्य प्रत्यय रूप व्यवहार, उपाधि का संबंध हो गया आकाश के साथ होने से आगे शब्द प्रयोग करता है, घटाकाश करकाकाश मठाकाश, और तजन्य प्रत्यय भी होता है श्रोता को शब्द प्रत्यय रूप व्यवहार। भाष्य में तत्कृतश्च शब्द प्रत्यय व्यवहार, तत्कृत उपाधि संबंध कृत शब्द, शब्द अर्थात शब्द प्रयोग, और प्रत्यय प्रत्यय अर्थात श्रोता को ज्ञान होता है। लोकस्य दृष्ट, लोक में सामान्य में देखा गया है कैसे व्यवहार करता है, कहते हैं घट छिद्रम करक आदि छिद्रम इत्यादि, छिद्रम अर्थात तो उसका बीच में जो अवकाश है उसी को आकाश कहा जाता है, घट छिद्रम अर्थात घटाकाश, करक आदि छिद्रम करकाकाश, छिद्र शब्द का अर्थ है अवकाश जहां कुछ पदार्थ नहीं है उसको छिद्र कहते हैं इत्यादि। आकाश अव्यतिरेके अपि, आकाश से अव्यतिरेके अपि, अव्यतिरेक अभिन्न, व्यतिरेक भिन्न हो गया, अव्यतिरेक आकाश अभिन्न होने पर भी घट छिद्रम करक छिद्रम इस प्रकार के घटाकाश करकाकाश ये व्यवहार हो जाता है, उपाधि संबंध के चलते ये भेद व्यवहार हो जाता है। तत्कृत आकाशे घटाकाशादि भेद मिथ्या बुद्धि दृष्टा, तत्कृत ऊपर में कह दिया था उपाधि संबंध कृता, फिर टीका में कहते हैं, अच्छा टीका में आगे असंकीर्ण इति शेष, जो भाष्य में कहा ना घट करकादि छिद्रम इत्यादि आकाश व्यतिरेके अपि, आकाश अव्यतिरेके अपि, आकाश अभिन्न होने पर भी ये घटाकाश करकाकाश इत्यादि असंकीर्ण संकीर्ण मिश्रित असंकीर्ण भिन्न आकाश अव्यतिरेक अभिन्न होने पर भी घटाकाश आदि असंकीर्ण असंकीर्ण अर्थात भिन्न घटाकाश करकाकाश इत्यादि ये सब तो भिन्न हो जाते हैं। तो अभी असंकीर्ण का अर्थ हो गया भिन्न। पूर्व पक्ष कह रहा है कि अव्यतिरेक किसका अव्यतिरेक हुआ आकाश का आकाश से अव्यतिरेक कथम असंकर असंकर अर्थात असंकीर्ण अर्थात भिन्न संकीर्ण अर्थात मिल गया असंकीर्ण अर्थात स्पष्ट अलग रहना भिन्न रहना। पूर्व पक्ष कहता है कि अगर आकाश अव्यतिरेक अभिन्न रहा ये घटाकाश करकाकाश ये सब असंकर असंकर अर्थात मिला हुआ नहीं सब अलग अलग स्पष्ट भिन्न आकाश अभिन्न होने पर घटाकाश करकाकाश इत्यादि भिन्न कैसे हो गए असंकर शब्द का अर्थ भिन्न तो ये कैसे भिन्न हो गया तत्राह भाष्य में तत्कृताच आकाशे घटाकाशादि भेद मिथ्या बुद्धिर दृष्टा तत्कृता टीका में कहते हैं तत्कृता उपाधि संबंध कृता इत्यर्थ उपाधि संबंध के चलते आकाश में घटाकाश आदि भेद बुद्धि होती है घटाकाश करकाकाश भिन्न है और ये भेद बुद्धि मिथ्या बुद्धि ये मिथ्या है अर्थात वास्तविक आकाश में कोई भेद होता ही नहीं मिथ्या बुद्धि दृष्टा इसको दृष्टांत दिया। आगे सिद्धांत कहता कि तथा भाष्य में तथा इहापि अर्थात अभी जैसे उपाधि संबंध के चलते घटाकाश मठाकाश महाकाश से भिन्न मान लिया गया इसी प्रकार की देहादि संगात उपाधि संबंध से ईश्वर से जीव देवदत्त यज्ञ दत्त इत्यादि ऐसे भिन्न मान लिया जाएगा तथा इहापि इहापि दार्ष्टान्तिके देहादि संघात उपाधि संबंध अविवेक कृत ईश्वर संसारी भेद मिथ्या बुद्धि देहादि संघात ये हो गया उपाधि तस्य संबंध तस्य अविवेक संबंध है इतना अगर स्पष्ट ज्ञान हो जाएगा फिर तो अविवेक नहीं होगा उपाधि का संबंध संबंध का अविवेक भेद नहीं कर पाता है उपाधि होकर के ये अलग अलग हो गया बोल करके तो उपाधि संबंध से अविवेकन कृतम अविवेकन कृता कृता का कहते हैं ईश्वर संसारी भेद मिथ्या बुद्धि अविवेक के चलते ये मिथ्या बुद्धि होता है ईश्वर और संसारी ये भेद तो भेद का ये कारण क्या हो गया कहते देहादि संघात तो उपाधि संबंध होने से और इसका विवेक नहीं कर पाता है किसी का विवेक जब हो जाएगा फिर ये ईश्वर और जीव ये भेद ये ज्ञान नहीं रहेगा एकत्व निश्चय होगा। टीका में देहादि संबंध से हेतुर अविवेक भाष्य में दिया ना देहादि संघात उपाधि संबंध अविवेक कृत तो इसका विग्रह बता देते हैं देहादि संघात से हेतु अविवेक तो देहादि संघात का हेतु हो गया अविवेक देहादि संघात अविवेक कृत ठीक है तो देहादि संबंध अविवेक कृत देहादि संबंध का अविवेक तेन कृत इस प्रकार की नहीं लेकर के देहादि संबंध ही अविवेक कृत क्योंकि टीकाकार कहते हैं देहादि संबंध का हेतु हो गया अविवेक इसलिए देहादि संबंध ही अविवेक कृत होगा तो देहादि संबंध कर्मधारय अविवेक कृत अच्छा इस प्रकार की हाँ अर्थ लगाएंगे देहादि संघात का संबंध का अविवेक तेन कृत इस प्रकार की भी अर्थ घट जाएगा किंतु टीका के अनुसार इस प्रकार होगा संबंध ही अविवेक कृत तो उससे क्या होगा कि ईश्वर संसारी भेद मिथ्या बुद्धि ये होता है टीका में तया कृत इत्यर्थ विवेक कृता अविद्यायां ही प्रतिबिंबो जीव अविद्या में प्रतिबिंब हो गया जो जीव चैतन्य का प्रतिबिंब हुआ और बिंब चैतन्यम ईश्वर इति भेदो अविद्याधीन सत्ता कह देखिए यहाँ क्या दिया अविद्या में प्रतिबिंब हुआ वो जीव हुआ, और ये पंचदशीकार कहेंगे माया में प्रतिबिंब होने से वो ईश्वर बनेगा, तो अभी यहाँ क्या कहते हैं बिंब चैतन्यम ईश्वर, तो ये और एक पक्ष है, ये वार्तिक मत है। ईश्वर माया में प्रतिबिंब नहीं है, बिंब चैतन्य जो है वो ईश्वर है, ये एक अलग मत है। बिंब चैतन्यम ईश्वर इति भेद, बिंब चैतन्यम ईश्वर, क्योंकि यहाँ विचार चल रहा है कि आकाश और घटाकाश ये दोनों में भेद कैसा हो गया, कहेंगे कि इसमें घट रूप को उपाधि का संबंध हो जाने से भेद ज्ञान हो गया। अगर आप एक मठाकाश और उसका अंदर में घटाकाश इस प्रकार कहेंगे तो ये दो उपाधि दोनों के लिए अलग अलग होते हैं, तो एक ऐसे ही है उसमें उपाधि आने से दूसरा बन गया, ये एक विचार अलग है। ईश्वर है बिंब चैतन्य, उसमें एक उपाधि आ गया तो जीव बन गया, और दूसरा प्रकार की कहेंगे बिंब चैतन्य अलग है उसमें माया उपाधि आकर के ईश्वर बन गया, उसमें अविद्या उपाधि आकर के जीव बन गया। तो इसलिए ईश्वर का किसी प्रकार की अर्थात अभिवेक होकर के जीव बनता है ये नहीं है, क्योंकि वो तो अलग उपाधि लेकर के गया, ये तो अलग उपाधि लेकर के गया। वास्तविक जो ईश्वर है वही जीव है। अगर आप दोनों का उपाधि अलग अलग कह देंगे तो फिर नहीं होगा, दोनों को एक शुद्ध के साथ एक करना पड़ेगा। तो यह इसलिए विचार थोड़ा अलग दिखाते हैं, अर्थात बिंब चैतन्य ईश्वर है, वही बिंब चैतन्य में जो उपाधि आ गया देहादि संघात वही जीव बन गया। तो ये माया प्रतिबिंबित चैतन्य ईश्वर है इस प्रकार की यहाँ नहीं कहे हैं। इति भेदो, बिंब चैतन्य ईश्वर होकर के अविद्या में वो बिंब का जो प्रतिबिंब हो जाता है ये जीव कह दिया गया। तो अविद्या अधीन सत्ता को, ये जो भेद अविद्या अधीन इसका सत्ता, क्योंकि अविद्या होने से ही जीव, तो इसलिए जो जीव हो फिर आगे जीव ईश्वर का भेद होगा, तो अविद्या अधीन सत्ता का हुआ। तो यहाँ जो बिंब चैतन्य ईश्वर हुआ ये शुद्ध नहीं है, बिंब चैतन्य कहते हैं अर्थात बिंबत्व आक्रांत चैतन्य, तो बिंबत्व आक्रांत हो जाने से भी ये शुद्ध नहीं है। ईश्वर कभी किसी भी पक्ष में वेदांत में ईश्वर को शुद्ध एक पक्ष में मानते हैं, तो ये विवरण वाले कहेंगे ईश्वर जो है वो बिल्कुल शुद्ध है, और किंतु ये वाले कहेंगे कि ये बिंब चैतन्य ईश्वर अर्थात बिंबत्व आक्रांत ये, तो इसलिए ये शुद्ध चैतन्य नहीं है। भेद हो, और ये जो भेद हो गया ये अविद्या अधीन सत्ता का, अविद्या होने से ही ये भेदभान, क्योंकि भेदभान ये जीव को होगा ना ईश्वर को होगा, जीव को होगा, तो अविद्या अधीन अनादि भेद से कार्यत्व अयोगात, तो ये जो भेद है ये अनादि है, अनादि होने से जीव ईश्वर का भेद ये कार्य नहीं है। ये जो षट अनादि में ये जीव ईश्वर भेद ये भी माना जाता है, ये जीव ईशो विशुद्धाचित तथा जीवे सयोर्भिदा अविद्या तच्चितर योग षडस्माकम् अनादय, छह अनादि है इनका भेद, ये भी अनादि है। अच्छा, तो अगर ये अविद्या प्रतिबिंब जीव और ईश्वर ये दोनों का बीच में भेद अगर अनादि हो गया, तब ये प्रमाता के साथ ईश्वर का भेद ये भी अनादि हो जाना चाहिए। अब जीव ईश्वर का भेद अनादि कह दिए, तो प्रमाता और ईश्वर का भेद ये भी अनादि हो जाना चाहिए। तो आगे कहते हैं ये किंतु अनादि नहीं है, कार्य बुद्धियादिकृत प्रमात्रादि भेदश्च कार्य एव इति विवेक, कार्य बुद्धियादिकृत प्रमाणादि। अच्छा ठीक है, यहाँ प्रमात्रादि दिया, क्योंकि प्रमाण होगा तो प्रमाता होगा, प्रमेय होगा, तो आदि कहने से बाकी अर्थ तीनों का ग्रहण हो जाएगा। कार्य जो बुद्धि, कार्य बुद्धि समानाधिकरण है, तेन कृत ये प्रमात्रादि भेद, जो प्रमाणादि भेद, बुद्धि आने पर ही मैं प्रमाता हूँ मेरे को प्रमाण हो रहा है, ज्ञान हो रहा है और वो प्रमेय है, ऐसे ज्ञान आएगा। तो होने से कहते हैं इस प्रकार की जो प्रमाता का भेद हो गया है, बुद्धि कार्य करने से ये भेद आया, और बुद्धि स्वयं कार्य है, तो कार्य होने से जो प्रमाण आदि का जो भेद है ये भेद तो ये कार्य हो जाएगा, किंतु जो जीव का ईश्वर के साथ अनादि भेद हुआ वो कार्य नहीं है। ये पहले भी आया था, अहंकार का अध्यास सोपाधिक है निरुपाधिक है, निरुपाधिक, किंतु ये जो बुद्धि का अध्यास प्रमात्र इत्यादि का अध्यास ये सो सोपाधिक, क्योंकि यहाँ से भेद ज्ञान होना आरंभ हो गया। अहंकार का जब अध्यास होता है तो भेद ज्ञान नहीं होता है, आगे बुद्धि चलने से ही भेद आएगा, बुद्धि जब नहीं है तो भेद ज्ञान नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं कि कार्य जो बुद्धि उसके चलते ही प्रमाण प्रमाता प्रमेय ये सब भेद, ये सब कार्य। तो जीव ईश्वर का बीच में जो भेद ये तो अनादि है। ननु अखंड स्व प्रकाशात्मनि कथम अविवेक, आपने कह दिए अविवेक कृत ये ईश्वर संसारी भेद, ये मिथ्या बुद्धि प्रश्न करता है। अखंड स्व प्रकाश आत्मा में ये अविवेक कैसे आ गया, अविद्या आएगा कैसे, तत्राह। भाष्य में दृश्यते च आत्मन एव सतः, आत्मा वास्तविक होता हुआ, आत्मन सतः समानाधिकरण, आत्मा वास्तविक सत है होने पर भी, तो ये दृश्यते च आत्मन एव सतः, इतने अंश को टीका में देख लीजिए थोड़ा। वस्तु तो देहादि भिन्न स्व प्रकाशस्य एव सतः आत्मनः, देहादि से भिन्न जो स्व प्रकाश है वही सत है, वही आत्मा है वास्तविक उसका। नरो अहम इति भ्रम, कि अहम कहता है तो वास्तविक सर्वदा चैतन्य अंश को ही लेता है, केवल जड़ को अहम नहीं होगा, तो इसलिए कहते हैं कि वास्तविक उसके जो नरो अहम इति ज्ञान होता है ये तो भ्रम, दृष्टत्वात दुरपन्न हव, इस प्रकार के भ्रम होता है और ये दृष्ट है, ये सभी को अनुभव होता है, नरो अहम नरो अहम ये अनुभव होता है, किंतु वास्तविक है तो वो चेतन है, चेतन को अर्थात तो वास्तविक सत है, आत्मा है, फिर भी उसका नरो अहम इस प्रकार की भ्रम, ये दृष्ट है, सभी को अनुभव आता है, अनुभव आने से कहते हैं दुरोपन हव, इसका अपन हव अपलाप करना ये संभव नहीं है, इसलिए भ्रम तो होता ही है। भाष्य में दृश्यते च आत्मन एव सतः समानाधिकरण, वास्तविक सत होने पर भी देहाति संघाते अनात्मनि आत्मत्व अभिनिवेश मिथ्या बुद्धि मात्रेण पूर्व पूर्वेण, पूर्व पूर्वेण है ना खाली पूर्वेण, पूर्व पूर्वेण, तो देहादि संघात में जो देहादि संघात अनात्मा है अनात्मनि उसमें आत्मत्व अभिनिवेश, मैं आत्मा हूं इस प्रकार की जो अभिनिवेश, अभिनिवेश मिथ्या आरोप, इसको आगे कह देते मिथ्या बुद्धि मात्रेण, ये मिथ्या बुद्धि से ये होता है, ये मिथ्या बुद्धि कहाँ से आया, तो कहते हैं पूर्व पूर्वेण, पूर्वकल्प पूर्व जन्म इसी प्रकार की मिथ्या बुद्धि। अच्छा टीका में सच मिथ्या बुद्धिया मीयते स स अभिनिवेश, वो जो अभिनिवेश है ये मिथ्या बुद्धि के द्वारा मीयते, मीयते ज्ञायते, तो इसका ज्ञान होता है मिथ्या बुद्धि के द्वारा। इति मिथ्या बुद्धि मात्रेण भ्रांति सिद्ध अज्ञानेन कल्पित इति चकारार्थ, मिथ्या बुद्धि मात्रेण, तो ये केवल मिथ्या बुद्धि के द्वारा जाना जाता है, ये जो अभिनिवेश होता है देह इत्यादि में अहम बुद्धि हो जाना ये अभिनिवेश है। ये कैसे हमको पता चलता है कि हमको अभिनिवेश होता है, कहते मिथ्या बुद्धि मात्रेण, ये हमको जो बुद्धि होती है ये मिथ्या बुद्धि, और ये मिथ्या बुद्धि ये कहाँ से आया, कहते हैं भ्रांति सिद्ध अज्ञान है ना, भ्रांति सिद्ध अज्ञान, अज्ञान के द्वारा मिथ्या बुद्धि कल्पित हो गया, मिथ्या बुद्धि ये कार्य हो गया, अज्ञान ये कारण हो गया, अज्ञान है न कल्पित इति इति चकारार्थ। जो भाष्य में जो दिया ना दृश्यते च आत्मन, वो चकार का ये अर्थ हो गया, तो दृश्यते कह करके कहते हैं कि मिथ्या बुद्धि से अभिनिवेश का अनुमान कर लिया जाता है, अगर अभिनिवेश नहीं हुआ ये मिथ्या बुद्धि आएगा कहां से। अच्छा आगे टीका में यद्वा उक्त मिथ्या बुद्धो लोकानुभवम आह, अथवा मिथ्या बुद्धि में लोक अनुभव अनुभव होता साक्षात इस प्रकार के अनुभव होता है, हमको कोई अनुभव मतलब अनुमान करने का आवश्यक नहीं। प्रथम पक्ष हो गया कि मिथ्या बुद्धि से अभिनिवेश का अनुमान करता है, द्वितीय बुद्धि हो गया तो मिथ्या बुद्धि तो हमको होता ही है, इसी प्रकार हम मान लेते हैं हम शरीर है बोल करके, तो यहाँ अनुमान का बात नहीं है। दृश्यते च, टीका में आगे कहते हैं इत्थम भावे तृतीया, इत्थम भावे तृतीया, तृतीया कहाँ है उसका ऊपर में टीका में है मिथ्या बुद्धि मात्रेण, तो इत्थम भावे तृतीया, तो मिथ्या बुद्धि मात्रेण, क्योंकि भाष्य में भी है मिथ्या बुद्धि मात्रेण पूर्व पूर्वेण, ये जो मिथ्या बुद्धि मात्रेण तृतीया है ये इत्थम भावे तृतीया, इत्थम भावे तृतीया उसके लिए दृष्टांत देते हैं जटाभिष जटाभिष तापस। अभी तापसत्व का ज्ञान नहीं होगा, किसको देखने से तापसत्व का ज्ञान कैसे हो जाए, किंतु जटा रूप का लक्षण के द्वारा इत्थम भाव इत्थम भूत इस प्रकार की हुआ है, इसमें तापसत्व है इत्थम भूत असो व्यक्ति, कैसे पता चलता है कि जटाभिः, तो जटा में जो तृतीया है ये इत्थम भूत का लक्षण है, उसमें तापसत्व आया उसका लक्षण हुआ ये जटा, तो जो लक्षण बनता है उसमें तृतीया होता है। इसी प्रकार की यहाँ जो मुथ्या बुद्धि मात्रण तृतीया किए कहते हैं यही लक्षण है, किसका लक्षण है वहां अभिनिवेश हुआ है, अभिनिवेश होने से मिथ्या बुद्धि जैसे तापसत्व होने से वास्तविक है जटा, तभी जटा से हम तापसत्व का अनुमान कर लेते हैं, इसी प्रकार की यहाँ मिथ्या बुद्धि को देख करके अनुमान करते हैं कि उसको अभिनिवेश हुआ है, तो ये कहता है कि हम न रह इस प्रकार की। टीका में इत्थम भावे तृतीया अर्थात भ्रांत्यात्मना दृश्यते, दृश्यते ज्ञायते, भ्रांत्यात्मना दृश्यते ज्ञायते, ज्ञायते किम अभिनिवेश, अभिनिवेश ये ज्ञान होता है, भ्रांत्यात्मना दृश्यते अभिनिवेश इत्यर्थः। पूर्व पूर्व भ्रांति मात्रेण दृश्यते न च प्रमेयतया इति वा अर्थ, जो भाष्यकार कह दिए कि मिथ्या बुद्धि मात्रेण पूर्वेण पूर्वेण पूर्व पूर्वेण, इसका अर्थ टीकाकार कहते हैं पूर्व पूर्व भ्रांति मात्रेण दृश्यते ज्ञायते, इसमें कोई प्रमा नहीं है क्योंकि ये तो कि भ्रम है, इसलिए कहते हैं कि न प्रमेयतया इति वा अर्थ, ये कोई प्रमा नहीं है अर्थात देह में आत्मबुद्धि होना ये कोई प्रमा नहीं है, ये तो भ्रांति मात्र है। अच्छा आगे मूल में सती च एवं संसारित्वे देहादि अपेक्षियम ईक्षितृत्वम उपपन्नम संसारिणः, सती च एवं संसारित्वे देहादि अपेक्षियम, देहादि को लेकर के वही ईश्वर संसारी बन जाता है, नहीं तो वहां श्रुति कहे न अतो अन्य द्रष्टा अस्ति, पूर्व पक्ष कहा था तो ये संसारी ईश्वर आप ये भेद कैसा कर देता है, तो सिद्धांत कहता है कि एवं च सती, इस प्रकार के होने से देहादि अपेक्षियम संसारित्वम, देहादि को अपेक्षा करके वो ईश्वर संसारी बनता है, इसलिए दृष्टा तो एक ही है वही ईश्वर ही दृष्टा है, इसलिए ईक्षितृत्वम उपपन्नम संसारिणः अर्थात एक ही दृष्टा है वही ईश्वर है वही जीव बना है, इसलिए ईक्षितृत्वम उपपन्न। यद्यपि उक्तम, प्रधानस्य पूर्व पक्ष ने कहा था ब्रह्म में जगत कर्तृत्व ये नहीं हो पाएगा क्योंकि वो तो एक रूप है निरवयव है, निरवयव कैसे फिर बहुश्याम कहेगा, तो किंतु प्रधान में ये बात घट जाएगा क्योंकि प्रधान सावयव है, पूर्व पक्ष कहा था प्रधान सावयव है बहुश्याम वो नाना प्रकार की हो जाएगा, ब्रह्म तो एक रूप है, तो उसको सिद्धांति निराकरण कहता है। यद्यपि उक्तम प्रधानस्य अनेकात्मकत्वात् मृदादिवत कारणत्व उपपत्तिर् न असंहतस्य ब्रह्मण इति, पूर्व पक्ष ने यह कहा था प्रधानस्य अनेकात्मत्वात्, प्रधान अनेकात्म है सावयव है होने से मृदादिवत कारणत्व उपपत्ति, प्रधान में कारणत्व हो जाएगा जैसे मृद में, मृद सावयव होने से कारण बन जाता है, और असंहतस्य ब्रह्मण न, जो असंगत है ब्राह्मण असंगत निरवयव जो निरवय ब्रह्म है उसमें कारणत्व नहीं हो पाएगा। इति सिद्धांत कहता है कि तत् प्रधान से अशब्दत्वेन एव प्रत्युक्तम्। प्रधान शब्द प्रतिपाद्य नहीं होने से कारण तो उसमें विचार ही नहीं करना है। आगे वो सावयव है नहीं है वो विचार तो बाद की बात है, वो अशब्द होने से कारण कोटि में उसका विचार में लिया ही नहीं जाएगा। ठीक है मैं तो अभी असंगत ब्रह्म ये कैसा कारण बनेगा, पूर्व पक्ष शंका करेगा। तो सिद्धांत कहता है टीका में कूटस्थस्यापि माइकम कारणत्वम युक्तम इत्याह। ब्रह्म कूटस्थ होने पर भी माइकम कारणत्वम माया के चलते कारणत्वम आ जाएगा युक्तम इत्याह। भाष्य में यथा तु तर्केण अपि ब्रह्मण एव कारणत्वम निर्गोढुम शक्यते न प्रधानादीनाम तथा प्रपंचयिष्यति न विलक्षणत्वाद अस्य तथा त्वम च शब्दात। ऐसे आगे आएगा 2-1-4 सूत्र। तो ये द्वितीय अध्याय का ये प्रथम पाद आगे, मतलब जहाँ ये सूत्र कहते हैं, द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद हो गया स्मृति पाद, द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाद हो गया तर्क पाद। तो तर्क पाद अर्थात तर्क के द्वारा अन्य मतों का खंडन होगा। प्रथम में श्रुति के स्मृति के आधार पर, स्मृति के आधार पर ये अन्य मत का सब खंडन किएंगे। तो अभी यहाँ कहते हैं कि तर्केण अपि ब्रह्मण एव कारणत्वम निर्गोढुम शक्यते। तर्क के द्वारा भी, अभी तो श्रुति के आधार पर यहाँ कह दिए, आगे कहते हैं कि तर्क के द्वारा भी ब्रह्म कारण है ये निश्चय किया जा सकता है। और न प्रधानादीनाम तथा, प्रधान ये जगत का कारण नहीं होगा, तर्क से भी आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे। ब्रह्म तो श्रुति से भी सिद्ध है जगत कारण, और तर्क से भी सिद्ध किया जा सकता है। तथा प्रपंच इष्यति, इस प्रकार की हम विस्तार से आगे सूत्रकार कहेंगे। कहाँ कहते हैं न विलक्षणत्वात् अस्य तथा त्वम च शब्दात्। न कह करके प्रधान कारणत्व को पहले निषेध करते हैं, न प्रधानम जगत कारणम, कि ब्रह्म में किंतु ये होगा। तो क्यों कहते हैं विलक्षणत्व, ब्रह्म तो विलक्षण है प्रधान से, और अस्य ब्रह्मण तथा त्वम च कहेंगे ब्रह्म कैसे कारण हो जाएगा, कूटस्थ है, उपादान कारण भी होगा और निमित्त कारण भी होगा। कहते हैं प्रधान में सिद्धांति कहेगा कि प्रधान में उपादान कारण होने पर भी यह जड़ है, वह निमित्त कारण कहाँ से आएगा, किंतु ब्रह्म में ये दोनों कारण तो घटेगा, उपादान कारण भी घटेगा और निमित्त कारण भी घटेगा। विलक्षणत्वात् अस्य ब्रह्मण तथात्वम् च, तथात्वम् अर्थात उभय कारणत्वम् शब्दात् श्रुति प्रमाणात्, इस प्रकार के आगे कहेंगे इति एवं आदिना। अच्छा ठीक है मैं यथा तु इति प्रतिज्ञा के यत्तु अवेद्ये शब्द शक्ति। पूर्व पक्ष ने कहा था ब्रह्म अवेद्य है, अवेद्य होने से उसमें शब्द के द्वारा शक्ति ग्रहण नहीं कराया जा सकता है, होने शक्ति ग्रहण नहीं होगा तो ऐसा पदार्थ है वो जगत कारण है वो सब कैसे सिद्ध होगा। तो अभी सिद्धांत कहता है कि यतु अवेद्य शब्द शक्ति ग्रह अयोग इति। सिद्धांत कहता है कि तन्न सत्यादि पदानाम अबाधितादि अर्थेषु लोकावगत शक्तिकानाम वाच्यक देशत्वेन उपस्थित अखंड ब्रह्म लक्षकत्वात् इति स्थितम्। जो सत्यादि पद है इनका लोक में अबाधित अर्थ में सत्य पद व्यवहार किया जाता है, उसने सत्य बोला, इसने सत्य देखा, इस प्रकार लोक में प्रयोग हो जाता है। कहाँ होता है, जहाँ अबाधित अर्थ है, अर्थ अगर बाध हो जाता है तो मिथ्या कह देते हैं, अर्थ अगर बाध नहीं हुआ तो सत्यादि पद व्यवहार होता है। लोकावगत शक्ति का नाम बहुव्रीहि है, लोके अवगत अवगता शक्ति ये सम पदान, तो लोकावगति शक्ति का ते शक्ति कानी तानी पदाने तेषाम। ये कुमार लवि कहते हैं लोकावगत सामर्थ्य शब्दो वेदेपि बोधक। लोक में जिनका शक्ति अवगत है वो शब्द वेद में भी बोधक होंगे। तभी लोक में ये शक्ति ग्रहण है सत्य पद में, अबाधित विषय है तो उसको सत्य कह देते हैं। तो अभी कह देते हैं कि ये किंतु लोक में जो शक्ति ग्रहण हुआ वो विशिष्ट में होता है, कह देते हैं कि घट सन इस प्रकार की कह दिया, तो ये कि विशिष्ट में शक्ति ग्रहण हुआ, तो यहाँ किंतु कहते हैं कि वाच्यिक देशत्व उपस्थित अखंड ब्रह्म का लक्ष्यक हो जाएगा। वाच्य के विशिष्ट है तो उसका एक देश हो गया जो अखंड ब्रह्म, उसको लक्षणा से कह देगा। एक देश को लक्षणा से कहना होगा तो कौन सा लक्षण लेंगे? भागत्याग लक्षण। तो वाच्य के देशत्व उपस्थित जो अखंड ब्रह्म उसका लक्ष्यक बन जाएंगे, शब्द भागत्याग लक्षण से कहा जाएगा। इति स्थितम, ये सूत्र अभी पूरा हुआ। संप्रति उत्तर सूत्र निरस्या शंकाम आह, उत्तर सूत्र के द्वारा जो निरस्या, जो निराश किया जाएगा आशंका, उसको पहले भाष्य में कहते हैं। क्योंकि यहाँ सिद्धांत कह दिया कि अशब्दम प्रधानम जगत कारणम न, हेतु क्या दे दिया? इक्षते है, तो ईक्षण रूप को क्रिया का कथन होने से, जो कि चेतन धर्म, पूर्व पक्षी उसके लिए शंका दिखाता है, तो शंका का निराकरण रूप से आगे सूत्र आएगा, पहले शंका को कहते हैं भाष्य में। अत्राह यदुक्तम न अचेतनम प्रधानम जगत कारणम इक्षितृत्व श्रवणादिति तद अन्यथा अपि उपपद्यते अचेतने अपि चेतनवत उपचार दर्शनात्। यदुक्तम सिद्धांतिना, सिद्धांति कह दिया अचेतनम प्रधानम न जगत कारणम, नहीं होगा जगत कारण, हेतु दे दिया सिद्धांति इक्षितृत्व श्रवण, ये चेतन धर्म है तो अचेतन प्रधान ये जगत कारण नहीं होगा। पूर्व पक्ष कह रहा है कि प्रधान में इक्षितृत्व नहीं हो पाएगा ये बात नहीं है, अन्यथा अपि उपपद्यते, तो आपने अर्थापत्ति प्रमाण दे दिए क्योंकि इक्षित्री ये चेतन धर्म है, प्रधान जड़ है, तो ये अर्थापत्ति प्रमाण से ब्रह्म जगत कारण ये सिद्ध नहीं होगा क्योंकि अन्यथा अपि उपपद्यते। तो ये अर्थापत्ति के लिए तीन दोष आते हैं, अन्यथा अपि उपपद्यते, अन्यथैव उपपद्यते, अनुत्पत्तिश्च, अर्थापत्ति का उत्पत्ति ही ये नहीं होगा, अनुत्पत्ति अनुदय, अनुदयश्च वहां शब्द दिया अनुदयश्च। तो अभी पूर्व पक्ष कहता है कि अन्यथा अपि उपपद्यते, ये अन्य प्रकार से भी हो सकता है, तो कैसे हो जाएगा? कहते हैं अचेतन अभी चेतनवत उपचार दर्शन, प्रधान अचेतन होने पर भी उसमें चेतन जैसा उपचार कर देंगे, गौण प्रयोग कर देंगे, तो उपचार होता है। टीका में अन्यथा अपी अर्थात अचेतनत्व अपी, प्रधान अचेतन होने पर भी उसमें ईक्षण ये गौण हो सकता है। सिद्धांत कहता है टीका में ननु प्रधानस्य चेतनेन किम साम्यम ये न गौण मीक्षण, क्योंकि गौण प्रयोग करने के लिए कुछ साम्य दिखना चाहिए, जैसे सिंहो माणवक को सिंह कहने से क्रौरी आदि शक्ति ये सब साम्य दिखता है। इसी प्रकार की अचेतन प्रधान में आप ईक्षण कहेंगे तो इसमें साम्य क्या है? ननु प्रधानस्य चेतने न किम साम्यम ये न प्रधाने गौणम ईक्षणम स्यात्, प्रधान में ईक्षण गौण कहने के लिए प्रधान में चेतन के साथ कुछ साम्य होना चाहिए। यथा भाष्य में पूर्व पक्ष साम्य दिखाता है, यथा प्रत्यासन्न पतनताम नद्याः कुलस्य आलक्ष्य कुलम पिपति सति इति अचेतने अपि कुले चेतनवत उपचारो दृष्टः। प्रत्यासन्न पतनताम कुलस्य, प्रत्यासन्नम पतनम यस्य कुलस्य, तदकुलम प्रत्यासन्न पतनम, तस्य कुलस्य प्रत्यासन्न पतनता, तस्य भाव आगे ताम दृष्ट्वा, उसको देख करके, कुल किसका? नद्याः कुल, आलक्ष्य देख करके लोग शब्द व्यवहार करते हैं कुलम पिपति सती। तो अभी यहाँ कुल ये अचेतन है, अचेतन में पिपति सती, तो पिपति सती पतती आप कह सकते थे किंतु पिपति सती कह दिए, इसमें सन प्रत्यय कर दिए, ये सन जो है वो इच्छा है, तो इच्छा जो है वो चेतन धर्म है, पतन जो है वो किसी जड़ में भी हो जा सकता है, किंतु ये जो सन प्रत्यय हुआ तो ये चेतन धर्म है। कुलम पिपति सती इति अचेतन एपि कुले चेतनवत उपचारो दृष्ट, ये कुल अचेतन है जिसमें इच्छा नहीं होनी चाहिए, ये तो चेतन धर्म इच्छा है, तो जैसे कुल में भी चेतन धर्म का उपचार कर दिया जाता है। कुलम पिपति सती, कुलम ये जो बैंक रिवर बैंक तट तट ये जो कुल होता है वो ह्रस्व है तो वो हाँ कुलम वो ह्रस्व है ये दीर्घ है। कुलम पिपति सती इति अचेतने अपि कुले चेतनवत उपचारो दृष्ट, चेतन जैसा उसमें भी सन का प्रयोग कर दिया गया, इच्छा का धर्मी बना दिया गया। तदवत अचेतने अपि प्रधाने प्रत्यासन्न सर्गे चेतनवत उपचारो उपचार भविष्यति तदैष्यत इति, जैसे कुल में तद्वत अचेतन प्रधान में भी प्रधाने प्रत्यासन्न सर्गे, प्रत्यासन्न सर्गे प्रधाने ये समान अधिकरण है, इसलिए प्रत्यासन्न सर्ग में बहुव्रीहि करेंगे। प्रत्यासन्न सर्गो यतः, जिससे अभी सर्ग अभी सृष्टि होने का समय आ गया, प्रत्यासन्न सर्गो यतः जिससे होगा, तो अभी प्रत्यासन्न सर्ग तो उसमें भी चेतनवत उपचार कर दिया जाएगा। सर्ग जब प्रत्यासन्न हो जाएगा तब ईक्षण कह देंगे उपचार उपचारो भविष्यति, कैसे प्रयोग करेंगे कहते हैं तद ईक्षत, तद अर्थात तद ईक्षत कह करके तत्शब्द से प्रधान को कह देंगे, वो भी उसमें ईक्षण घट जाएगा। यथा लोके कश्चित चेतन स्नात्वा, अभी कहेंगे कि प्रधान ठीक है अचेतन में आप चेतन जैसा उपचार करेंगे, किंतु प्रधान सृष्टि का ये ऐसा कर पाएगा क्या, वो जड़ कुल कभी सोच करके मैं ऐसा गिरूं ऐसा गिरूं, चेतन कभी हो सकता है ऐसा गिरने का समय में कुछ सोच करके अलग ले सकता है, किंतु इसमें तो कोई क्रिया इस प्रकार की चिंतन पूर्वक हो ही नहीं पाएगा, खाली आप गौण प्रयोग कह देने से ये कैसे संभव है ये शंका होने से, तो उसके लिए पूर्व पक्षी कहता है कि यथा लोके कश्चित चेतन स्नात्वा भुक्त्वा च अपराह्ने ग्रामम रथेन गमिष्यामि इति इक्षित्वा, इस प्रकार के उसने चिंतन किया, स्नात्वा स्नान करके भुक्त्वा भोजन करके अपराह्न में ग्राम को जाऊंगा रथेन गमिष्यामि, इस प्रकार की इक्षित्वा ईक्षण करके विचार करके अनंतरम तथैव नियमेन प्रवर्तते, इसी प्रकार की फिर बाद में करता है, तथा प्रधानमपि महदाद्याकारेण नियमेन प्रवर्तते, ये भी ठीक इसी प्रकार की प्रधान का जो सृष्टि होती है वो भी बिल्कुल नियम से होता है, तो ये प्रधान से महतत्व आगे अहंकार आगे फिर ये पंचतन मात्रा एकादश इंद्रिय ये बिल्कुल ऐसे नियम से ही होगा, नियमेन प्रवर्तते तस्मात चेतनवत उपचर्यते, इसलिए उपचार भी हो जाएगा। अर्थात समान मतलब एक निर्दिष्ट क्रम में प्रवृत्त होना ये चेतन का धर्म है, प्रधान में भी इसी प्रकार दिखता है, इसलिए ये गौण प्रयोग हो जाएगा, नहीं तो कुलम पिपति सती दृष्टांत दिखा करके आप गौण प्रयोग कर देंगे, वहां गौण प्रयोग होता है बल्कि सिंहो मानव को गौण प्रयोग हो जाएगा, तो ये सिंह पाषाण कह देंगे क्या, तो कुछ आपको साम्य दिखाना पड़ेगा, यहाँ साम्य क्या है कहते हैं प्रधान भी विचार करके जैसा जैसा मनुष्य विचार करके चलता है, इसी प्रकार की प्रधान भी उसी प्रकार के क्रम से उसका सृष्टि होती है, यही साम्य हो जाएगा। अच्छा तस्मात चेतनवत उपचर्यते, टीका में नियत क्रमवत कार्यकारित्वम साम्यम इत्यर्थः, नियत क्रम वाला कार्य का कार्य, नियत क्रम वत वत मतु, नियत क्रम वाला जो कार्य, जैसे मनुष्य विचार करके स्नात्वा भुक्त्वा ये अपराह्ने ग्रामम रथेन गमिष्यामि, जैसे वो नियत क्रम से कार्य करता है इसी प्रकार के नियत क्रम वाला कार्य का कारी, कार्य अर्थात कर्तुम शीलम निनी हुआ कार्यकारित्वम, ये ही दोनों में साम्य है, किसमें किसमें साम्य है चेतन और अचेतन प्रधान में, तो अचेतन प्रधान में ये रहा। अच्छा आगे भाष्य में सिद्धांत कहता है कि कस्मात पुनः कारणात विहाय मुख्यम ईक्षितृत्व औपचारिकम कल्प्यते, सिद्धांत कहता है कि जो मुख्य ईक्षितृत्व जो कि ब्रह्म में हो सकता है ये किस लिए आप उसको छोड़ करके प्रधान में औपचारिक का कल्पना करते हैं कि ब्रह्म में मुख्य हो सकता था, अब ये प्रधान में औपचारिक करते हैं, गौण करते हैं, ये अकस्मात पुनः कारणात्। तो पूर्व पक्ष कह रहा है कि तत्तेज ऐक्षत ता आप ऐक्षंत इति च अचेतनयोर अप्तज तेजस्वर तेजस्वस चेतनवत उपचार दर्शनात्। देखिए वहाँ जहाँ ईक्षण का प्रकरण आया वहाँ कहा गया कि आगे तत्तेज ऐक्षत, पहले तो तद ऐक्षत कहा गया, तद कह करके वो देवता वो परमात्मा, और पूर्व पक्ष कहता है कि वो प्रधान। तो यहाँ अभी प्रथम जो तद ऐक्षत वो तद के लेकर के विवाद हो रहा है, सिद्धांत कहेगा ये ब्रह्म है, पूर्व पक्ष कहेगा प्रधान है, ठीक है। आगे पूर्व पक्ष कहता है कि तत् तेज ऐक्षत, वो तेज ने ईक्षण किया, यहाँ वो तेज वो चेतन है, जड़ है, जड़ है। आगे ता आप ऐक्षंत, ये भी जड़ है। देखिए वो दोनों जड़ में ईक्षण कहा गया, अगर वो दोनों जड़ में ईक्षण हो सकता है तो प्रधान जड़ में प्रथम जो तद ऐक्षत वहां भी तत्पद से प्रधान क्यों नहीं लिया जा सकता। अगर दो जड़ में ईक्षण कहा गया ये प्रथम जड़ में भी ईक्षण कहना चाहिए, ये पूर्व पक्ष का तर्क है। तत्तेज ऐक्षत ता आप ऐक्षंत इति च अचेतन योर अप तेजस्वस चेतनवद उपचार दर्शनात्। उपचार तो अन्यत्र किया गया, तस्मात् सत् कर्तृकम् अपि ईक्षणम् औपचारिकम् इति गम्यते। इसलिए सत् कर्तृकम् जो ईक्षण है तो सत् कर्तृक ईक्षण, क्योंकि प्रकरण का आरंभ हुआ सदैव सौम्य इदम् अग्र आसीत्, आगे आ गया तद ईक्षत, इसलिए जो सत था वही ईक्षण किया, सत् कर्तृकम् ईक्षण। या सत से अगर प्रधान लेंगे तो ईक्षण को गौण औपचारिक मान लेंगे। तो पूर्व पक्ष कह रहा है कि तस्मात सत् कर्तृकम् ईक्षणम्, और वो औपचारिकम भी है, क्योंकि प्रधान में ईक्षणम ये मुख्य नहीं होगा क्योंकि चेतन धर्म है, इसलिए सत् कर्तृकम् ईक्षणम। सत्पद से पूर्व पक्ष किसको लेना चाहता है, प्रधान को लेना चाहते हैं, तो प्रधानम और ईक्षण को औपचारिक गम्यते। और तर्क देता है उपचार प्राये वचनात्, उपचार का प्रवाह में पढ़ा गया है क्योंकि आगे है तत्तेज ईक्षत, तेज जड़ है, आगे ता आप ईक्षंत, ये भी जड़ है, ये दोनों अचेतन का प्रवाह में तद ईक्षत पढ़ा जाने से उपचार प्राय में अर्थात प्रवाह में वचनात् कथनात् पूर्व पक्ष का ये हुआ। टीका में उपचार प्राय वचनात्, ये जो भाष्य में वाक्य है उसका अर्थ टीकाकार कहते हैं, इति गौणार्थ प्रचुरे प्रकरणे समामनात्। गौणार्थ ये जो तेज में ईक्षण और आप में ईक्षण ये दोनों गौण है, तो अभी गौणार्थ प्रचुर ये प्रकरण है, उसी प्रकरण में जो प्रथम आया तद ईक्षत बहुश्याम प्रजाय इसका भी समामनात् पढ़ा गया है। तो वचनात् जो भाष्य में है वचनात् का अर्थ समामनात्, उपचार प्राय का अर्थ उपचार प्रचुर प्रकरण इसमें पढ़ा गया है। अच्छा अभी पूर्व पक्ष कह रहा है आगे टीका में, अब तेजस्वर इव अचेतने सती गौणी इक्षतिर इति चेत। जैसे अचेतन हो गया अप और तेज, ये दोनों में जैसे गौण ईक्षण हुआ इसी प्रकार की सती जो सदैव सौम्य इदम अग्र आसित वो सतपद से प्रधान लेंगे उसमें भी ईक्षण गौणी, सती सती अर्थात सती जो जगत कारण है उसमें भी ईक्षण गौण इति चेत। आगे सिद्धांत कहता है कि आत्मशब्दात सतश्चेतनत्व निश्चयाद इति सूत्रार्थम आह। भाष्य में इति एवं प्राप्ते इदम सूत्रम आरभ्यते, पूर्व पक्ष का इस प्रकार होने से आगे वाला सूत्र उसका निराकरण करने के लिए। गौणश्चेन्नात्मशब्दात् गौणश्चेत् इतना पूर्व पक्ष का अंश हो गया, सिद्धांत कहता है कि न हेतु देता है आत्मशब्दात्, पहले न कहेंगे अर्थात पूर्व का पहले निषेध किया तो आगे हेतु देंगे। तो गौणश्चेत् पूर्व पक्ष कहता है कि ईक्षण जो कहा गया ये ईक्षण गौण है, गौण होने से ईक्षणकर्ता प्रधान हो जाएगा। सिद्धांत कहता है कि गौण नहीं हो सकता है क्योंकि आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ, आत्म शब्द का प्रयोग कैसे हुआ? तो वो तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजा येय तेजो असृजत, तेज का सृष्टि हो गया। आगे तेज ऐक्षत बहुश्याम प्रजा येय इति, तो आगे हो गया तद अपह असृजत, जल का सृष्टि किया। आगे ता आप ऐक्षत बहु श्याम प्रजा ये मही, इस प्रकार के आप बहुवचन हो गया। तो आगे अन्न का सृष्टि कर दिया। ये तीनों देवता सृष्टि होने के बाद आगे फिर है कि वो जो प्रथमे सृष्टि करने वाला है वो ईक्षण करता है। हंत इमा तीसरो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। ये जो तीन देवता का सृष्टि किया, तीन देवता अर्थात तेज आपह रन, इस तीन देवता में प्रवेश करके नाम रूप में मैं व्याकरण करूं, अर्थात नाम रूप ये सब का बना करके इनको भोग्य बना दूं। अभी ये सब सृष्टि जो हुए हैं अभी ये सूक्ष्म रूप से है, अत्रिवृत्त, छांदोग्य में त्रिवृत्त का विचार है, अत्रिवृत्त है, अत्रिवृत्त होने से ये अभी भोग्य नहीं है। तो अभी वो जो ईक्षण करता, मूल ईक्षण करता, वो भी ईक्षण करता है कि इनको सब भोग्य बना दो, भोग्य बना दो, त्रिवृत्त करण करके इनको स्थूल बना दो। कैसा करेगा? नाम रूप। तो इसके लिए वो चिंतन करता है कि अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, जीव रूप से प्रवेश करो, जीवेन जीव रूपेण हो गया। आगे आत्मना कहता है, आत्मना अर्थात मेरा स्वरूप, अर्थात मेरा रूप में जीव रूप में, आत्मना जीवेन समानाधिकरण है, अर्थात जीव मेरा ही रूप है। अगर वहां आप तत्पद से ईक्षणकर्ता को प्रधान लेंगे तो प्रधान आगे कहेगा कि मेरा आत्मा स्वरूप जीव ही है, जीवेन आत्मना, जीव सर्वदा चेतन होता है। और यहाँ ईक्षणकर्ता हो गया जड़ प्रधान, वो जीवे को मेरा आत्मा कैसा कहेगा? एक जड़ एक चेतन, चेतन को मेरा स्वरूप ऐसा नहीं कह पाएगा। जीवेन आत्मना अहम प्रविश्यामि, इस प्रकार की वहां है, तो प्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी मैं ही करूंगा। तो जो प्रवेश करता है तो वो कहते हैं कि जीव रूप से प्रवेश करेगा, और वो जीव जो है वो मेरा स्वरूप, चेतन होने से, ब्रह्म होने से जगत कारण, जीव चेतन को कह पाएगा जीव मेरा स्वरूप है। अगर प्रधान जड़ जगत कारण होगा वो जीव को मेरा स्वरूप कैसा कहेगा? ये अर्थात ये विरोध होगा। सिद्धांत कहते हैं कि आत्मशब्द जो प्रवेश किया वो ईक्षण कर्ता का, सृष्टा का स्वरूप है, तो और वो जीव है, जीव चेतन होता है, इसलिए जो सृष्टा होगा उसका चेतन ही होना पड़ेगा आत्मशब्द। अच्छा, आत्मशब्द आत्मशब्द का प्रयोग है भाष्य में, इसको पहले कहते हैं यद उक्तम। अच्छा टीका में, आत्मशब्दात सतश्चेतनत्व निश्चयाद इति सूत्रार्थम आह। आत्मशब्दात का अर्थ सतः चेतनत्व निश्चयात, जो सत है, सत का अर्थ अभी जगत कारण, पूर्व पक्ष में वो प्रधान, वेदांत मत में वो ब्रह्म, कहते हैं कि सतः जो जगत कारण है वो चेतन है, सतः चेतनत्व निश्चयात, सत अर्थात जगत कारण, जगत कारण चेतन है ऐसा निश्चय होने से। भाष्य में यद उक्तम प्रधानम अचेतनम सत शब्द वाच्यम तस्मिन औपचारिकम इक्षति, पूर्व पक्ष यह कह दिया प्रधानम अचेतनम ये सत शब्द का वाच्य हो जाएगा, जगत कारण हो जाएगा, इक्षति तस्मिन औपचारिक गौण हो जाएगा। तो दृष्टांत पूर्व पक्ष दे दिया था अब तेजसो रिव इति, अभी सिद्धांत कहता है कि तद असत, क्यों कस्मात आत्मशब्दात हेतु दे दिया। ये आत्मशब्दात क्या अर्थ है इसको स्पष्ट करते हैं, सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत इति उपक्रम्य तद ऐक्षत तत्तेजो असृजत इति च तेजो अवन्नानां सृष्टिम उक्त्वा तदेव प्रकृतम तदीक्षित्री तानि च तेजो अवन्नानि देवता शब्देन परामृश्य आह। यहाँ तक सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत, ये षष्ठ अध्याय का पहले आरंभ हुआ उपक्रम करके। आगे तद ऐक्षत, तद अर्थात जो सद था वही ईक्षण किया, ईक्षण करके क्या किया, तत तेजो असृजत, क्षण करता तेजो की सृष्टि किया इति च तेजो अब अन्ना नाम सृष्टि मुक्त तेजो ऐक्षत फिर आगे तद आप ऐक्षंत सा आप ताहा आप ऐक्षंत इस प्रकार की वाक्य है। इति तेजो अब अन्ना नाम सृष्टि उक्त सृष्टि हो गया आगे तदेव प्रकृतम सद जो कि इक्षित्री है जिसका प्रकरण चल रहा है वही मुख्य इक्षिता है मुख्य इक्षित्री नपुंसक होने से इक्षित्री वही सद है वही प्रकृत है। तानी च तेजो अब अन्नानी देवता शब्दे न परामृश्य जो तीनों को सृष्टि किया वो तीनों कौन है तेजो अप और अन्न उनको देवता शब्द से परामर्श करके आगे वही चिंतन करता है जो कि मुख्य स्रष्टा है ये तीनों को सृष्टि करके आगे वो चिंतन करता है। सेयम देवता इक्षत वो देवता ने इक्षण किया जो मुख्य सृष्टि करता वो इक्षण किया। हंत अहम इमास तीसरो देवता अनेन जीवेन आत्मन अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इति हंत हंत अर्थात निश्चय अर्थ में अहम इमाहा तीसरो देवता ये जो तीन देवता जिनको हमने सृष्टि किया ये तीन देवताओं को अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य इसी जीव रूप से प्रवेश करूं और वो जीव क्या है आत्मना मेरा आत्मा है स्वरूप है अनुप्रविश्य अनुप्रवेश करके नाम रूपे व्याकरवाणी इति तत्र यदि प्रधानम अचेतनम गुणवृत्त्या इक्षित्री कल्प्यते कल्प्येत तदेव प्रकृतत्वात् सायं देवता इति परामृश्यत अगर प्रधान जो कि अचेतन है उसको जगतकर्ता मानेंगे और उसमें इक्षित्रित्व भी गुणवृत्तिया मान लेंगे गुणवृत्तिया इक्षित्रित्व मान लेंगे कल्पिये तो अगर ऐसा कल्पना करेंगे तदेव प्रकृतत्वात् अभी प्रधान का प्रकरण चलेगा तो सेयम देवता कह करके प्रधान को ही कहना चाहिए वो अचेतन है न तदा फिर तब क्या होगा वो जो देवता है प्रधान जीवम आत्म शब्देन अभिदध्यात वो जो प्रधान है जो ईक्षण करता वो किंतु जीव को आत्म शब्देन नहीं कहना चाहिए न अभिदध्यात प्रधान अचेतन है जीव चेतन है अचेतन चेतन को यो मेरा स्वरूप है कैसा कहेगा ये तो चेतन अचेतन बिल्कुल भिन्न है। जीवो ही नाम चेतन शरीराध्यक्ष प्राणानाम धारयिता तत्प्रसिद्धे निर्वचनाक्ष जीव चेतन होता है शरीर का अध्यक्ष अध्यक्ष अर्थात उसको जानने वाला होता है ये त्रयोदश अध्याय में क्षेत्रज्ञ ये अध्यक्ष अर्थात क्षेत्रज्ञ प्राणानाम धारयिता प्राणानाम धारणा जीव संसारेण संयुज्यते तत् प्रसिद्धेर निर्वचनाच जीव का इसी प्रकार की लौकिक प्रसिद्धि है वो चेतन होता है शरीर आदि का ज्ञाता होता है प्राणों का धारण धारयिता होता है और निर्वचनाच जीव प्राण धारण तो प्राण का धारण होने से वो चेतन स कथम अचेतन से प्रधान से आत्मा भवे तो प्रधान जो अचेतन है वो जीव को कहेगा वो मेरा आत्मा है आत्मा ही नाम स्वरूपम तो आत्मा के स्वरूप को ही आत्मा कहा जाता है न अचेतन से प्रधान से चेतनो जीव स्वरूपम भवितुम अर्हति प्रधान अगर जड़ है अचेतन है जगत का स्रष्टा बनेगा उसका स्वरूप चेतन जीव कभी नहीं होगा इसलिए यहाँ आत्मा शब्द प्रयोग हुआ अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य ये आत्मना शब्द के चलते यहाँ जगत कारण प्रधान को नहीं लिया जा सकता है। यहाँ मूल का विचार हो गया ये सब टीका दिया है पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।